तो मघ उ न धन संसारणाच से उरूप एकादेश होने पर रू बना मघ उ न अफ। इस स्थिति में आपके पूर्व सूत्र प्राप्त हो जाते हैं अधिन गुण तत्काल स्थान दर्दम तीन सूत्र की सहायता से आद गुणा से गुण हो जाता है। एकत्रित्व भाव पक्ष में तृत्व नहीं हुआ मघवन सीधा शब्द उससे शस्त्र आपको बना रहे हैं तो गुण हो गया तो क्या होगा मघो न अस्को मिला दीजिए सकार वृत्तिसर कर दीजिएगा मघोनः अजादियों में मिलाना है मघोना मघोने मघोनः मघोनः मघोनोः मघोनाम मघोनी मघोनो हलादियों में क्या होगा मघवंदन ध्यान तृत्वा पक्ष में मघवंदन ध्यान नकार को आप स्वादिश्व सर्णावस्थाने से पद संज्ञा करेंगे ठीक तो नलोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा तो रूप बनेगा मघवभ्याम मघवभी मघवभ्याम मघवभ्या मघवभ्याम मघवभ्या मघवसु महाराज हलादियों में तृतीय भाव पक्ष में सुट तक राजवत बोला सुटी राजवत सुटी राजवत मने जैसे राजा राजानौ राजानः बना ऐसे मघवा मघवानौ मघवानः मघवानम मघवानौ मघोनः मघोने मघवभ्याम मघवभी मघोनः मघवभ्याम मघवभ्या चतुर्थी लो चतुर्थी मघोने मघवभ्याम मघवभ्यः मघोनः मघवभ्याम मघवभ्यः मघोनः मघोनोः मघोनाम मघोनी मघोनोः मघो मघवसु हे मघवन् हे मघवानौ हे मघवानः और तृतीय पक्ष में उसका भी आपने रूप बना लिए थे है ना मघवंतौ बनाया था एक आपने मघवंतौ बना लिए थे। इसमें एक विशेष कुछ लोग मानते हैं और जरूरी तो है नहीं क्योंकि स्वर भेद भी नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता प्रक्रिया प्राप्त है कर सकते हो क्या है नश्च अपदांतस्य झलि क्या करेगा अनुस्वार न को अनुस्वार करेगी फिर अनुस्वारस्य यही परसवर्ण परसवर्ण करोगे दोबारा नकार बन जाएगा। ये प्रक्रिया आप लगाए न लगाए मर्जी है प्राप्त है लगा सकते हो फर्क कुछ नहीं पड़ता। क्वचित स्वरों में ऐसे होता है कि स्वर में भेद हो जाता है जैसे एकादेश वगैरह हो जाता है तो भाई पूर्व दाते पर अनुदाते तो फिर आदेश में अलग स्वर आ जाता है स्वर में अंतर पड़ जाते हैं तो वहां तो आपको करना ही पड़े भले रूप में अंतर ना हो फिर भी करना पड़ेगा क्यों स्वर में भेद हो रहा है मैंने कुछ न कुछ विशेषता दिखनी चाहिए या वही को वही होने में प्रक्रिया करने पर लागू होता है कि भाई कोई और चीज प्राप्त उपप्राप्त को निषेध हो रहा हो तब जो उसी को उसी आदेश वही कह दिया ना मां को मां ही कर दिया क्यों कहता कि ना मां को निषेध करना था इधम रूप में कोई अंतर मतलब वही को वही आदेश कर रहे हो लेकिन क्या लाभ है एक निषेध हो गया इसलिए कहीं निषेध के फल मिलता है कहीं स्वर का फल मिलता है तो प्रक्रिया रूप समान होने पर भी प्रक्रिया करनी ही पड़ती है। लेकिन जहां ऐसे स्थल हैं जहां रूप में अंतर नहीं न स्वर का लाभ है न कोई निषेध हो रहा है न कोई लाभ नहीं अन्य ऐसे में करना न करना अपना मर्जी हो जाता है बता दिया मघवंतो। तो यहां पर क्या बना था प्रथमक एक वचन में मघवान तृतीय पक्ष में चलाएंगे अभी रूप मघवान मघवंतो मघवंत मघवंतम मघवंतो मघवत मघवता मघवद्भ्याम मघवद्भी मघवते मघवद्भ्याम मघवद्भ्यः मघवत मघवद्भ्याम मघवद्भ्यः मघवतः तोः मघवता मघवती मघवतोः मघवत्सु हे मघवन् हे मघवंतौ हे मघवंतः एवं इसी प्रकार से कुत्ते का भी रूप चला स्वन का भी ऐसा रूप चलेगा। इसका रूप चलाना इसका जैसे जीना नहीं है यही तो पाणी ने कहा ना, स्वयं मगो नाम अत्यधिक्ते रूप चलाएंगे स्वन शब्द का, इसलिए कुछ कुछ विशेष कार्य हमें करना पड़ेगा। संसारण वगैरह जैसा किया ना हम, वही करा स्व युवा मगुण, तीनों में संसारण होना है। मघवन में अपने संसारण किया और स्वन में, लेकिन यह दो पक्ष नहीं, क्योंकि इसको तृत्व नहीं कहा ना, मघवा बोलम केवल मघवन शब्द तृत्व कह रहा है, स्वन और युवन को तो नहीं कहा। इसे तृत्व पक्षादेश नहीं होगा, एक ही पक्ष स्वन शब्द से स्वाधिपति करेंगे। स्वन धन सु, सु का है सगा, स्वन धन स, स्वंधन स्वंधन सुडानापुन से कसिया स्वर्णान संज्ञा कर लीजिए, भूकाल और जसूर का प्रोता धीर संज्ञा कर लीजिए, अलोन त्याग पुर उपधा उपधा संज्ञा कर लीजिएगा, तब सूत्र लगाइए स्वर्णावस्थान इच्छा समुद्ध हो नान उपधा को धीर करता है सनातन संचय प्रत्ययों का परे रहते हुए। स्वर्णावस्थान असंबद्ध सूत्र से दीर्घ हो गया, तो क्या हुआ श्वान धंस। अब अप्रसंग अप्रत्यकार प्रत्यय अदर्शनम लोप दो की संज्ञा से सहायता से हल ज्ञाभ्य दीर्घात सूत्र से प्रथम हल सूत्र से स को लोप कर दीजिएगा श्वान बचेगा। सुप्तिगंधम पदम से पद संज्ञा और नलव प्रातिप्रिकांत से नकार लोप हो गया, प्रतना के एक वचन में रूप बना श्वा श्वा श्वानौ श्वानः श्वानम श्वानौ। यहां तो यही प्रक्रिया है कि लोप पक्ष को छोड़ के बाकी दीर्घ तक वही बना लेना, दीर्घ होने के बाद विभक्तियों को मिलाना औ अस अम औ है ना। यहां तो लोप आदि हम करेंगे, नकार का लोप सकार का लोप होता है, आजादी में लोप का प्रसंग नहीं है। दीर्घ तक कोई प्रक्रिया करके श्वान धन औ है, मिला दो श्वान औ, श्वान जस जस का बचेगा श्वान, श्वान धन अम बचेगा मिला दो श्वानम, श्वान धन औठ है औ बचेगा श्वान औ, श्वा श्वान औ श्वान श्वानम श्वान औ श्वान धन शस लग गया अस ये भम संज्ञा, इससे पूर्व में भम से भ संज्ञा करने के बाद में प्राप्त क्या होता है अल्लोपोवना, अल्लोपोवना अन के आकार का लोप करने को आता है। उस स्थिति में अब क्या सूत्र लगाएंगे स्व युव मघोना मतलित, किसकी सहायता से लगेगा विज्ञान संप्रसारण की सहायता से। और यहाँ एक कौन, एक ही कौन से कोई झगड़ा नहीं, वकार रूप एक ईक है उसको यण करना है उ, यण है वह उसको ईक करना है उ, यण है वह, यण को एक काल सुनने का नाम संप्रसारण है, तो यण है वह उसको ईक हो गया उ, सुन बना सुन धन अस। सभी आजादियों में इतनी प्रक्रिया है, विभक्ति मिला दीजिएगा सुनहा सुनहा सुना सुनहा सुना स्वभ्याम स्वभी स्वंधन भ्याम रहेगा पूर्व जैसा स्वंधन भ्याम स्वादि स्वनाताने से पद संज्ञा नकार का नलोभ प्राधिकांश नकार का लोक स्वभ्याम मिल गया स्वभ्याम बन गया, उसी दीर्घ की प्राप्ति होती सुपी जैसे सुप लगा देना सूत्र जो पहले आपने पढ़ा सब स्वर संज्ञा तो विदिशु कृति सूत्र पढ़े थे ना राज शब्द में राजभ्याम, राजभ्याम में सुपिच से दीर्घ होना प्राप्त हुआ तो आपने वहां क्या निषेध किया पूर्वोत्तर आसन निषेध भी निषेध था, नियमन कर दिए थे आप वहां सुप स्वर संज्ञा तुक विदेशो कृति इसे दीर्घ निषेध हो गया स्वभ्याम रह गया। और प्रक्रिया संप्रसारण अच्छा लगा लेना वह को वो हो गया संप्रसारण अन्न बचेगा अंधन अस। अब यहां वो में क्या हो गया संप्रसारणाच पूर्व एकादेश सु स उ न अस अचिन संयोज्यम सकार रूप विसर्ग जैसे मघोना में बनाए थे वैसे यहां पर बनता है सुना सुना स्वभ्याम स्वभिहि सुने स्वभ्याम स्वभ्यः सुनः स्वभ्याम स्वभ्यः सुनः सुनोः सुनाम सुनी सुनोः स्वसु हे स्वन हे स्वानौ हे स्वानः। अब युवन शब्द आता युवन धन सु युवन धन सु युवन धन सु का बच गया सा युवन धन सा पूर्व सारी प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं। जो श्वा में बनाए थे राजा में श्वा में वही प्रक्रिया रही। सुना नपुंसकस्य उकारो जो सूर्य पुतः अलंत्यात पुरुपधा तीन की सहायता से सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध से दीर्घ होगा युवान धंस। आप प्रत्येक प्रति सब संज्ञा करो सकार का हल गया भी दीर्घ हल से सकार का लोप हो जाएगा। युवान बचा शब्द से पद संज्ञा और नकार का नलुप प्राचीन से लोप हो जाएगा। युवा एक वचन में युवा युवानो युवान अजादियों में सारी वही प्रक्रिया की लोप के नहीं लगाना अजादियों से मिलाते जाना है। युवानो युवान युवानम युवानो दंशस युवं दंशस युवं दंशस न्याय पूर्वक यशी भंश है भा संज्ञा हुआ अल्लोपान की प्राप्ति हुई उसको बाद करके स्वायुवा मघो नाम तदित यह सूत्र लग गया। अब इस सूत्र से विचार करना यह दो यण है। यण कितने हैं? दो य और व दो दो यण है कि नहीं? दो होने से युवन में संशय हो रहा है किसको करूं य को ई कर दूं या व को ऊ करूं किसको पहले किया जाए। वर्णांतरण अव्यवहित से परस्य बोध्यम इन दोनों में पर कौन है वह कि षष्ठी अंग ना स्व युवा मघो नाम षष्ठी है आतादि देश सप्तमी है। क्या आदेश करना है? संसारण आदेश करना है। कोई एंटी से वही नहीं हुआ षष्ठी प्रथमा सप्तमी है सप्तमी निर्देश क्रियमाण कौन सूत्र लगेगा तस्मिन् निर्दिष्ट है पूर्वस्य सप्तमी निर्देश क्रियमाण कार्य वर्णांतरण अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम। और यहाँ प्रत्यय कौन है? निमित्त। उससे अत्यंत अव्यवहित प्रथम यण कौन मिलेगा? वह या नहीं क्योंकि जो स्थानीय है वह व और अ और या और अ ये निमित्त है। ये दो स्थानीय है हमारे पास के व्यवधान अन्य व्यवधान व्यवधान नहीं है कि स्थानीय और आदेश जैसा सूत्र में निर्देश उसके आधार पर लेना। जैसे अनुरूपी व्यवधान होने पर भी हम क्या कहेंगे वह जो है अपना निमित्त रूपता अत्यधिक प्रत्यय के लिए कैसा है अव्यवहित है। लेकिन यह क्या है इस व से व्यवहित हो गया व से निमित्त और यकार के बीच में व रूपी एक स्थानीय जो दूसरा बैठा है वो व्यवहित हो जाए। इसे और स्पष्ट ज्ञापन कौन करेगा अगला सूत्र जो निषेध करता है कहते ठीक है पहले आप इस वकार को संप्रसारण कर दीजिएगा। वकार को क्या कर ले संप्रसारण कर लीजिए। वकार का संप्रसारण करने के बाद फिर अकार को कर लो दोबारा लगाओ सूत्र लक्ष्य वेदात दो बार प्रवृत्त हो सकता है ना सूत्र। तब अगला सूत्र कहता है न संप्रसारणे संप्रसारणम ये संप्रसारण के परे रहते हुए पूर्व को दोबारा संप्रसारण नहीं होगा। यदि पहले यह को कहता इसको संप्रसारण करते तो पर्व संप्रसारण मिलेगा कहां से तो सूत्र आचरितार्थ हो जाएगा सूत्र बेकार हो जाएगा। इसलिए सूत्र ज्ञापन करता है यह व्यवधान जो अन्य व्यवधान होने पर भी निमित्त भूता आस प्रत्यय अत्यधिक प्रत्यय के अव्यवहित पूर्व कहने से वह कोई पहले संसारण होगा यह को नहीं होगा। दोबारा स्वयं मगोना मध्य आकर के जब यह को करने लगेगा तब सूत्र लगता है न संप्रसारणे संप्रसारणम तो पहला संसारण हुआ यू वाको के ऊ अन धन अस इसी स्थिति में आप लगा सकते हैं सूत्र दोबारा आएगा जन संप्रसारण की सहायता से आपने कर दिया वकार को कि दोबारा स्व युवा मघोना मति जाएगा यकार रूपी लक्ष्य में करने के लिए दोबारा आया किसको यह रूपी लक्ष्य को करने के लिए। अब यह और अजय प्रतिबीज कोई एंड नहीं है ना, यह बीच व्यवधान, इसे यह को कर सकते हो। तब सूत्र लगा न संप्रसारणे संप्रसारण, न बे है संप्रसारणे सप्तमी है, संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन, संप्रसारणे परतः उर्वशी यण संप्रसारणम न स्या, एक संप्रसारण के पर में रहते हुए पूर्व में आए कोई दूसरी यण हो उस दूसरे यण को दोबारा संप्रसारणम नहीं होगा। यहां संप्रसारण कौन है पर में, जो वह कबू हुआ था इसका नाम संप्रसारण है, इसके पर में रहते हुए यह को जो प्राप्त संप्रसारण है वह नहीं होगा। वह को जो ऊ हुआ है उसका नाम संप्रसारण है, उस ऊ रूपी संप्रसारण के पर में रहते हुए यह रूपी यण को प्राप्त संप्रसारण नहीं होगा, अतएव संप्रसारण नहीं हुआ इसको, वैसे वैसे रह गया। तो आगे कार्य क्या रह गया, उर्वत संप्रसारण आचा से पूर्व एकादेश कर दो, पूर्व एकादेश यू ऊ न अस, ऊ और ऊ के बीच में अकाह स्वर्ण दीर्घ, ऊ का लो जस दीर्घ होता है आन्यंतरतम, दोनों की सहायता से अकाह स्वर्ण संज्ञक तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तीन की सहायता से अकाह स्वर्ण दीर्घ दीर्घ कर देता है। तो यूल धन अस मिला दीजिएगा वर्ण सम्मेलनम, उसके सकार गुरुत्व सर्ग यूनः के रूप बनेगा, यूनः सभी अजादियों में यही प्रक्रिया रहेगी, हलादियों में युवंधन भ्याम रहेगा, युवंधन भ्याम स्वादिश असरणावस्था से पद संज्ञा करोगे, नलव प्रादिप्तिकांश नकार का लोप करो, युवभ्याम युव भी युवभ्याम युवभ्यः युवभ्याम युवभ्यः युवसु, अजादियों में यह प्रक्रिया से बना करके प्रत्येक को मिलाते जाना है। चला ये रूप इसलिए अब बन गया। यहां बोल रहे एक बात पहले टीका पढ़ लो मूल में, इति यकारस्य मा इत्तो, इस यकार को इसलिए इत्त रूप ई जो संप्रसारण होना था वो नहीं हुआ, मा इत्तो इत्तम न संप्रसारणम न, अतएव ज्ञापकार अंत्यस्य अण पूर्वम संप्रसारणम कह दिया ना, इसलिए कोई भी प्रातिपदिक हो प्रकृति और पूर्व में उस पूर्व प्रातिपदिक के अंदर जो अंत्य यण होगा, अनेक यण हो तो उसमें से अंत्य यण जो होगा उसको पहले किया जाए, यही सूत्र ज्ञापन करता। अतएव ज्ञापकात् अंत्यस्य यण जो अंत्य यण है उसको पूर्व में पहले संप्रसारण करनी चाहिए, अनेक प्रातिपदिक हो प्रातिपदिक अनेक यण हो प्रातिपदिक में अनेक यण हो उस स्थिति में कहते हैं यह सूत्र से ज्ञापित हो रहा है अंत्य वाला जो यण है अर्थात प्रत्यय से निमित्त भूता जो अत्यधिक प्रत्यय है उससे अव्यवित जो प्रथम यण है अव्यवित पूर्व में विद्यमान प्रथम यण को पहला आप संप्रसारण करेंगे और उसके बाद में अन्य यणों को जब प्राप्त हो जाएगा ये सूत्र कहेगा मत करो। यूना यूना युवाभ्याम इत्यादि युवा युवानो युवानः युवानम युवानो यूनः यूना युवभ्याम युवभिः यूने युवभ्याम युवभ्यः यूनः युवभ्याम युवभ्यः यूनः यूनोः यूना यूनी यूनोः युवसु हे युवन हे युवानौ हे युवानः इत्यादि कह दिया। अब एक और नाम शब्द ले रहे हैं अरवा माने घोड़ा, अरवन शब्द इसका अर्थ है घोड़ा, अरवंधन सु अरवंधन सु अरवंधन सु। अच्छा प्रथमा के एक वचन में कोई कार्य नहीं है क्योंकि अगला सूत्र जो आ रहा है वो कहता असो सु में मत करो बोल रहा, इसे सु का रूप राजा जैसे चला लेना, क्या होगा अरवंधन सु में स्वर्णपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा पहले कर लो ठीक, उसके परते भी आपको लगाना है सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध हो, इसलिए क्या क्या सूत्र आएगा भूकाल चतुर्थ अलंत्यापधा एक वचन संबुद्धि, इनकी सहायता से सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध सूत्र ने दीर्घ कर देगा अरवान धन सा, फिर अप्रत्यय काल प्रत्यय से अप्रत संज्ञा करेंगे, हल्ञा भी दीर्घा से प्रथम हल से सो का लोप हो गया, अरवान बचेगा, अब सत्यं से पद संज्ञा होगी और नकार का लोप का लोप हो गया, अरवा प्रथमा के एक वचन बन गया। इस संबोधन के एक वचन में बना लीजिए, हे अरवंधन सु, हे अरवंधन दीर्घकार तो है नहीं, इसलिए कोई बोलने की जरूरत नहीं है, अप्राप्त असंबुद्ध हो कह दिया, स्वर्णानुष्ठान असंबुद्ध दीर्घ तो होना नहीं है, इसलिए हे अरवंधन सा अप्रत्यय काल प्रत्यय लगा देंगे सकार की, और हल गया भी दीर्घ का लोप कर दे, हे अरवन बन गया। अब श्रुति से पद संज्ञा होगी, न लोभ प्राय सनकार का लोप प्राप्त हुआ, न कि संबुद्धि उसको निषेध कर देगा, हे अरवन रूप सिद्ध हो जाएगा। इसने दे दिया, देखिए पुस्तक में अरवा हे अरवन दुरूप दे दिया है, उसके बाद सूत्र दिखा रहे हैं अरवन धन औ, अरवन धन औ, इस स्थिति में सूत्र लग रहा है अरवणस्त्रसावनयः, अरवणस्त्रसावनयः, अरवणस्त्रसावनयः, अरवण षष्ठी का एक वचन, त्री प्रथमा का एक वचन, असौ सप्तमी का एक वचन, अनयः षष्ठी का एक वचन, चार पद है, अरवणस अलग कर दो, फिर त्री है, फिर असौ है, त्रसौ हो गया ना, त्री असौ यण हो गया, त्रसौ अरवणस त्रसौ, फिर एक आवादेश हो गया अनयः, चार पद इसे अलग अलग किन कैसे होगा देखो, अरवणस त्री असा असौ अनयः, यहां आव आदेश हो गया है, यहां यंग रेफ आदेश हो गया है, इसलिए आप कैसे लिख रहा है अरवणस त्र सा अवादेश वनयः, ऐसा होगा। षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, चार नया रहित अरवन अंग से त्रीति अंतादेशो न तु सौ, अरवन कैसा अरवन हो, नय रहित, नये समास नहीं हुआ हो, अरवन को नये समास करो तो क्या रूप बनेगा, अनरवन, अनरवन बनेगा, नये समास करोगे तो ठीक। इस शब्द से यदि पर में आवाज आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, जब नए समास नहीं हुआ हो ऐसे शुद्ध अरवन शब्द तब ये सूत्र, नया रहित अरवन इत्यस्य अंगस्य, इसलिए अंग संज्ञा भी करना पड़ेगा ना, यस्मात् प्रसिद्धादि प्रत्यंगम, तो क्या करेगा उस अंग को, त्रीति अंतादेश न तु सौ, सु के पर जो नहीं होगा बाकी सब जगह हो जाएगा, त्रीति अंतादेश त्रिया अंतादेश, पूर्व त्रिकार की संज्ञा हो गया तो बच गया, अलोम तुष्य अंत में नकार का तकार हो जाएगा, अरवत दन्नव है कि अरवनस्त्रसावन, यहां यस्मात् प्रतिष्ठादि प्रत्यंगम, यह हम संज्ञा सूत्र की सहायता से आपने त्रिया अंतादेश कर दिया, अलोम तुष्य भी ले लेना, इन्होंने जोड़ के पहले वृत्ति में लिख दिया है लेकिन परिभाषा के साथ जोड़ा, यहाँ का अंत शब्द नहीं आ रहा है, परिभाषा को जोड़ के वृत्ति कारण लिख दिया अंतस्य अंतादेशो, ऐसा बोल दिया, बहुत सारे वृत्ति में सेवन स्वलभ में ऐसे कर दिए, सब जगह ऐसे कर दिए, बहुत जगह में ऐसे कर दिए, न तु सौ इसे नहीं हुआ तो औ में हो गया अरवत धन औ, अलोंत्य अलोपन कहां से आएगा अभी, क्योंकि तो शसादी में लगना है, सुट्टे में तो लगेगा नहीं, अलोंत्यस्य इसलिए अवग्रचिन दिया ना, पानी लिखा अवग्रचिन दिया, अलोंत्यस्य नकार को तकार, जब नकार को तकार हो गया तो बाकी कार्य तो आपने पहले जैसे मघवत में बनाया ना, उगित चाम इत्यादि सूत्र लगाओ, दीर्घ करो अने नुम करो, सब काम होगा है ना, मृचुन त्याग पर की सहायता से चाम स्वर्णावस्थान इच्छा धातो हो, सूत्र से क्या होगा नुम्बागम होगा, सुडापन से उसमें लेना पड़ेगा विचन चंद्र के साथ, ठीक है नी, नुम आगम होगा तो कहां बैठा, अर्व न उगित हो गया ना, त्री क्या है री संज्ञा हुई, री उक उगित है प्रातिपदिक, उगित प्रातिपदिक होने से सरना धातु से भी उगित प्रातिपदिक है, सरनासान के पर में रहते हुए वो नुम्मागम कर दिया। मिला दीजिए यहां पर वही प्रक्रिया, बोलने की जरूरत नहीं, नष्टा प्रधान से अनुस्वार करो, अनुस्वार से परिणाम से प्रसन्न कर सकते हैं, मर्जी आपकी, करना तो करो नहीं तो छोड़ो। अरवंत अरवंत अरवंत अरवंतम अरवंत अरवद्याम तृतीय सब जगह होगा ना, और नित्य विकल्प तो है नहीं, सब जगत क्रियाधीश्वर नित्य ही, अरवद्याम अरवद भी अरवते अरवद्याम अरवद्या अर्वत अर्वद्याम अर्वद्य अर्वत अर्वतो अर्वताम अर्वती अर्वतो अर्वत्सु, इतना अंतर है सर्वत्र क्या, हे अर्वन हे अर्वंत हे अर्वंत, भ्याम आदियों में क्या और हलादियों में स्वादिष्ट सर्वनाम से संज्ञा करो, और तकार को जलाम जशोंत से दकार कर देना, और सुप में क्या करना, पहले तकार को जलाम से दकार करो, दकार करने तो खरीच से दोबारा दकार को तकार कर दो, अर्वत सु खरीच लगे सु है ना पर में, इसे द हो गया पहले जलाम जशोंत से त को द, और द को फिर खरीच से त करना पड़ता है अर्वत सु, इतने अंदर ध्यान रखना है, बाकी सब गुरुवती बना, इसलिए अर्वन शब्द रूप भी बन गया। इस प्रकार से अनंत का विचार समाप्त हो जाएगा, अनंत का आरंभ करते हैं, नांत है अभी भी लेकिन नांत ही चल रहा है, नांत पूरा नहीं हुआ, अनंत पूरा हुआ, अब आ रहा है पथिन इन्नंता। इन्नं के बारे में दो सूत्रों आपने पढ़ चुके हो, ध्यान रखना उस दोनों सूत्रों का, इन्नंतों में लगने वाले दो सूत्र को आप पढ़े हैं, इन्नं पुषार्यम नाम सौ सौच, जो सूत्र आया था ना अभी अभी वृत्रहन में, वृत्रहन जब जब बनाए थे वृत्रहा इत्यादि शब्द, वहां पर सूत्र आया था, दोनों सूत्र प्राप्त होते हैं, उनको बाद करके आप अग्नि सूत्र लगाएंगे। पहिनन पुषार नाम सौ सूत्र से नियम के आधार पर सु के परते हुए दीर्घनक निषेध हो गया, ठीक उसे बाद करके आपने सूत्र लगाया था सौच, नहीं नहीं सु के प्रति कम संतीर करो बोला उसने तो होना प्राप्त हुआ है, उसे बाद करके लगाएंगे आप पथि मथ्य रिभुक्षामा, पथि मथ्य रिभुक्षाम षष्ठी का बहुवचन है और आप प्रथमा का एक वचन है, एशाम आकारो अंतादेश सौ परे, एक केवल सु के प्रति कर जिस शौचन क्या कर रहा था केवल सु के प्रति कर, लेकिन सामान्य इन सभी को कर रहा था, दंडिन फंडिन सब जगह लगेगा वो तो, लेकिन क्या करे तीन ही ले रहा है, पथिन मथिन रिभुक्षिन तीन ही को ले रहा, पथिन मथिन रिभुक्षिन तीन को ही ले रहा है। पथिन कहते हैं मार्ग अर्थ मार्ग रोड, जो रोड होता है मार्ग होता है वो पथिन शब्द है संस्कृत में, मथिन शब्द मथनी और वही रई बोलते हैं मथनी बोलते अलग अलग नाम से बोलते मंथन करते हैं दही वगैरह मथनी, कुछ लोग उसको रई भी बोलते हैं, रई हरियाणवी लोग ज्यादा रई बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी रई बोलते हैं उसको, और रिभुक्षिन, रिभुक्षिन शब्द इंद्र का एक नाम है, तीनों इन्नंत है सूत्र में, और सौ इन्नंत सभी इन्नंत को कर रहा है, इन्नंत सामान्य को कर रहा था, और तीन विशेष इन्नंत को लेने से क्या होगा, सौ ने अपवाद कर दिया, अपवाद करते कहता ये शाम आकारो अंत आदेश, इनके अंत को नकार को आकार आदेश करने को बोल रहा है, यहां भी इन्होंने सूत्र में अंत आदेश बोल दिया, अलंतिस को जोड़ लिया, सहायक लाम समझना पड़ेगा, अलंतिस की सहायता से आपने जो पथिमत रिभुक्षाम से आकार कर दिया, पथि न को गया आंसु का स बच गया, पथि आ धंस, इस अवस्था में इको एणची से यण होना प्राप्त हुआ, यहां इको एणची प्राप्त, इसलिए मैं कह रहा था इको एणची ई और आ का बीच में यण होना प्राप्त हुआ, अब उस ई को अ कर देंगे, यण को बाद करके, इसको बाद करके सूत्र लगा रहे हैं, इतो सर्वनाम स्थान है, इतः षष्ठी एक वचन अत प्रथमा एक वचन सर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन पथ्यादिकारस्य देखो पथ्यादिर इकारस्य पथिन आदि शब्द मैंने पथ्यादि में ये तीन लेना पथि मथिन विभुक्ष इन्हीं तीन शब्दों के जो इकार है इन इकारों को क्या होगा ह्रस्व अकार आदेश होता है या क्यों सुखी वर्त नहीं सर्वनाम स्थान शब्द शब्द के आकार आदेश लेकिन ये जो आदेश होता है क्यों सुखी वर्त करता है यानी ये जो कर रहा है ये को अ शब्द करेगा ठीक है ना ध्यान रखना है तो क्या स्थिति बना इसलिए पथ आ पथि का पथा बन गया पथ आ ढंस अधिक पर आदेश होना नकार का जो आकार आदेश हुआ है आदेश हो गया ये वाला पथ आ ढंस और इतो समान स्थान लगाने से पहले आप छोड़ा ना पुंसिर्फ जोड़ लेना जो सर्वनाम स्थान संज्ञा पहले कहीं किए नहीं है तो यहाँ जरूरत है ना सर्वनाम पुंसिर्फ की सहायता से ही करना पड़ेगा इकार को अकार क्योंकि इससे पहले हमने कहीं सर्वनाम संज्ञा किया नहीं किसी सूत्र लगाने में यह पहली बार आ रहा है तब पहली बार लगा दें सहायता से इतो सर्वनाम स्थान से इकार को अकार कर दिया पथ आ ढंस स्थिति हुई तब सूत्र लगता है थो इस एक सूत्र का पीछे मेरा पूरा एक दिन खराब हुआ था एक पाठ पूरा गया छोटे महाराज जी तो उच्चारण में बहुत ही कठोर एक भी अक्षर इधर से उधर हुआ महादेव दोबारा बोल थो मैं बोलते अंतः और जोड़ लेते तो शुरू में अंत महादेव नहीं फिर वो सुनाएंगे थो अंतः थो अंतः अंतः न यहां से आना चाहिए क्यों आदि न है यहां थो अंतः छोड़े नहीं जब तक बड़ा उच्चारण नहीं तो कैसे कैसे बोलोगे दो अलग पद है कोई अवग्रच्छ नहीं क्या बीच में कैसे खिचड़ी कर दोगे तुम सूत्र तो क्या हो गया सूत्र भी पद है अलग अलग पद है अलग बोलो जो अवग्रच्छ नहीं तो मिला दो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक उसके पहला आयुंड रुद्रिक में जो अनुष्ठान कराने से पहले मेरे को बोले 14 सूत्र सुनाओ जो अनुष्ठान शुरू करना था उस शुरू सुनाओ सुना सुनने के बाद ऐसा अनुष्ठान करेगा तो ज्ञान मिलेगा हवा हवा महादेव ऐसा नहीं उच्चारण करते उच्चारण के आधार पर ही कार्य सिद्ध होता है उच्चारण ही गड़बड़ है कार्य कैसे सिद्ध होगा जब महाराज कैसे करो कहाँ कहाँ गलती है हमारा कहते देखो अ ई उन हम बोलते आयुन रेड्रिक आयुन नहीं अ ई उन री लिक ए ओं आई आउच क्योंकि हल बिना अच का नहीं हल और अच एक साथ बोलना पड़ता है तो एक साथ है ना सूत्र वो अलग अलग नहीं कर रहे हया व रट लंड यहां पर बहुत लटका मैं ये पांच में न्या मा गा ला नम पूरे पांचों स्थान बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट बनाना झ है घ ढ ढ ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट त ख क प श श सर हल वो उच्चारण में बहुत करते थे सूत्रों को भी अष्टाध्याय जो उच्चारण करा देते थे कई बार लटक जाते अवग्र चिन्हों में इतोत हम लोग इतोत सर्वनाम स्थान है बोलते कि नहीं बोलते इतोत सर्वनाम स्थान है महादेव अ कहाँ है वहाँ अ कहाँ है इतो अत कैसे बोल रहे हो इतोत कभी इतोत अ उच्चारण हुआ भी नहीं भी हुआ आधा कहते जब महिमन वगैरह पढ़ते हो आधा खाने में तो एक्सपर्ट रहते हो, हर शब्द को आधा खा जाते हो, भागते हो, और यहाँ खाने नहीं आ रहा है। कहते आदि खा लेना, आदि बोलना करते है ना महिमन में, महिमन पारा देते भागते हो, सब आधे मतलब खा जाते हैं, हमारे ही सामने बाहर आता है। कहते ऐसे यहाँ करो, वहां नहीं करना चाहिए वहां करते हो, जहाँ करना चाहिए वहां नहीं करते हो, तो शरणावस्था थोंथा। देखिए थोंथा में क्या हो रहा है, था षष्ठी है, प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है।